Բարև հայրենակիցներ, այսօր ապրիլի 13-ն է, օրը 5-7-ի։ Եթերում կարծիք հաղորդաշարն է եւ մեր ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին, առաջարկում լսել այս եթերաժամում տեղ գտած հետաքրքիր կարծիքներն ու մտքերը։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Օրվա ծրագրում Մարտունի քաղաքում 3 բնակարանամուտ էր։ Նորաթուղթ անտերերի ուրախությունը կիսել է նաեւ մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը։ Հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանի հետ զրուցել է Անահիտ Միրզոյանը։ Թեման՝ միջանցնային հարաբերությունը։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ 3 Մարտունի քաղաքում 67 զինծառայողներ նոր բնակարաններ են ստացել։ Բազմաբնակարան շենքի բացման հանդիսավոր արարողությանը ներկայ էր Արցախի Հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանն ու պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը։ 3 բազմաբնակարան շենքերը կառուցվել են պետական միջոցներով եւ անհատույց տրամադրվել զորացրված եւ ծառայության մեջ գտնվող զինծառայողներին։ Պաշտպանության բանակի ներկայիս չի խոսքով զինծառայողներին բնակարաններով ապահովելու հարցը միշտ գտնվում է կառավարության եւ գերատեսչության ուշադրության կենտրոնում։ Հրապարակող այս ժամանակահատվածում, ինչքան տնտեսության ազատականացումն արմատավորվում է մեր իրականության մեջ, այնքան հասարակության մի ստվար հատվածի մոդել ավելի ակնհայտ է դառնում բնակարանային ու սոցիալական մի շարք հարցերի լուծման հնարատակությունը։ Հարցեր, որոնց լուծումը դերևս մեր նորանկախ հանրապետության համար ռազմավարական նշանակություն ունի։ Այդ իսկ պատճառով տարեստարի մեր իշխանություններն ու պաշտպանության նախարարությունն առավել մեծ ուշադրություն են դարձնում զինծառայողների սոցիալական եւ բնակարանային խնդիրներին, որպես զինծառայողների իրենց ուժերը կարողանան հավուր պատշաճի կենտրոնացնել պետության համար խիստ կարևորագույն խնդրի հայերենաց սահմանների պաշտպանության կազմակերպմանը եւ իրենց ծառայությամբ նպաստել մարտական պատրաստականության բարձրացման ու բանակի հզորացման։ Բնակարանաշինությունն այսօր մեր երկրի կարևորագույն ձեռքբերումներից մեկն է։ Պետությունը զինծառայողների եւ սոցիալապես անապահով ընտանիքներին օրինակություն ցուցաբերելով միաժամանակ համապնդում է իր սահմաններն ու տիկունքը, այն էլ միայնպիսի ժամանակահատվածում, երբ համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում բազմաթիվ հզոր երկրներ ստիպած են կրճատել իրենց սոցիալական ոլորտի ծախսերը, ի տարբերություն այդ երկրի մեր պետությունը կարողանում է միջոցներ գտնել այդ ոլորտի համար եւ ոչ մի ռոպե չի դադարեցնում շնարարությունը։ Այսօր 67 զինծառայողներ, երկարամյա ծառայության կեսաթոշակառուներ Եվ նրանց ընտանիքի անդամները ապահովում են նորակառույց հարմարավետ բնակարաններով։ Բնակարանի երջանիկ տերերից մեկն էլ Սպա Արաքամալյանն է։ Իմ եւ բոլոր պարգեւատրվողների անունից խորին շնորհակալություն ենք հայտնում նման երջանիկ պահի հնարավորություն ընձեռնելու առիթով։ Սա խորհուրդ է նրա, որը հայոց բանակը միշտ էլ կլինի ամենից վերն ու առաջնայինը, քանի որ նա է մեր երկրի պաշտպանության գլխավոր երաշխավորը։ Շնորհավորում եմ բոլորին բնակարանամուտի կապակցությամբ։ Իմացեք, որ այս ուրախությունը զուգորդում է մի պայծառ գառնան հաղթանակի, որը հաղթեց խստաշուշ ձմռանը։ Ցավն ու վիշտը թող ձմռան նման գնան ու էլ հետ չգան։ Շնորհավորում եմ բոլորիս եւ ցանկանում բոլորիս ընտանիքներին միշտ գարուններ գան, որ բողբոջենք, ծլենք ու ծաղկենք ու ամուր պահենք մեր այս սուրբ հողը։ Մեր Արցախը։ Մարդունու շրջվարչակազմի ղեկավար Կարեն Թոմասյանն ասում է, որ զինծառայողներին բնակարանով ապահովելու ծրագիրը այսուհետ էլ առաջնային է լինելու տեղական իշխանությունների համար։ Մոտ ժամանակները շահագործման կհանձնվեն նոր բազմաբնակարան շենքեր հայրենիքի պաշտպանների համար։ Զինծառայողների բնակարանների ապահովման գործընթացը մշտական եղել է իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում եւ այսօր հենց մեկ դրավական է, որ այս գործընթացը շարունակական է լինելու եւ կարողանալու ենք մեր զինծառայողների բնակարանային պայմանների ապահովման առումով հասնենք ավելի մեծ հաջողությունների։ Դուք լսեցիք Քնար Բաբայանին։ Show me who they call me. Սիրելի ընկերներ, դուք լսում եք Կարծիք հաղորդաշարի ապրիլի 13-ի թողարկումը։ Մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են՝ երկուշաբթից ուրբաթ, ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։Այժմ լսենք հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանին։ Նրա հետ զրուցել է Անահիտ Միրզոյանը։ Ցանկացած միջանձնային հարաբերություն առաջին հերթին երկու ստեղ պատասխանատվություն է՝ հարգանք դիմացինի զգացմունքների հանդեպ։ Լուրջ հարաբերությունների կառուցման համար կողմերից յուրաքանչյուրին ինքնահաստատում է անհրաժեշտ վստահություն սեփական ուժերին։ Հոգեբանի անկյուն էջը փոքրինչ փոխելով ձևաչափը, այսուհետ նաև կքննարկի առանձին դեպքեր, ինչը կարծում ենք ավելի հեշտ ընկալելի կլինի մեր ընկերների կողմից։ Ինչպես միշտ, մեզ աջակցում է հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանը։ Տիկին Լալայան, ուրախ եմ հերթական հանդիպման համար, եւ այսօրվանից մենք որոշակիորեն կփոխենք մեր edge-ի ֆորմատը, կսկսենք նաեւ կոնկրետ դեպքեր քննարկել, ոչ միայն թեմաներ, այլ դեպքեր վերլուծել, որոնք նույնպես հնարավոր է կանխեն ուրիշ նման դեպքեր կամ օգնեն նրանց, ովքեր այդ իրավիճակում են հայտնվել։ Այն դեպքը, որ ուզում ենք այսօր քննարկենք, վերաբերում է սիրո թեմային, հարաբերություններին, նոր սկսվող, երբ կողմերից մեկը, ավելի կոնկրետ տղամարդը, որոշակի ժամանակ հետո, խոստովանելով հանդերձ, որ իր զգացմունքները չեն մարել, այնուամենայնիվ կանգնեցնում է հանդիպումները, դիմում է իր սիրածյակին, այսպես ասենք, որ ժամանակ ընթացք չհանդիպի, պեն, որ վախենում է չկարողանա երջանկացնել։ Դա խոսում է տղամարդու անվստահության մասին, դա տարիքի հետ է կապված։ Նշում եմ էլի, որ խոստովանելով հանդերձ, որ զգացմունքները չեն մարել։ Իսկ ցանկանայի մենք նշենք անպայման տարիքը։ 20-ից մի քիչ բարձր։ Եվ տղան, եւ աղջիկը տարիքին են։ Այսինքն 1 տարվա տարբերությամբ։ Այսինքն տվյալ պարագայում մենք գործ ունենք առաջի հերթին երիտասարդության մեջ շատ զարգացած հարաբերությունների, որոնց հիմքում ընկած են առաջի հերթին համակրանք, սիրահարվածություն, որոնք հետագայում հնարավոր է վերածվեն լուրջ, խորը սիրո զգացմունքի, բայց առաջի հերթին այս տարիքում, եւ շատ հաճախ որ դիմում են մեզ երիտասարդները, առաջի հերթին շփոթում են սիրահարվածությունը սիրո զգացումի հետ։ Բնականաբար, որպեսզի անձը հստակ կարողանա արտահայտել իր սերը, իրեն ժամանակ է պետք։ Ուղղակի մեր երիտասարդները համակրանքը, հաճելի ժամանցը, միմյանց հետ հաճելի զրուցելը շփոթում են լուրջ սիրո զգացմունքի հետ։ Իհարկե մենք չենք դա հերքում, եւ դա իրավունք ունի գոյություն ունենալ, եւ շատ տարածված է մեր հասարակության մեջ, եւ որպես միջանձնային հարաբերությունների տեսակ, եւ առաջի հերթին այս պարագայում դեռ երիտասարդները կոնկրետ այդ դեպքի վերաբերյալ, եթե փորձենք դեպքի հետ կապենք եւ ընդհանուր ծավալվենք այդ թեմայի շուրջ, առաջի հերթին տվյալ պարագայում ստացվում է, որ երկու երիտասարդներն էլ դեռ ձևավորման կայացման ընթացքում են, անձի ձևավորման մասին է խոսքը։ Ուստի այդքան էլ չեն կարողանում ճիշտ կողմնորոշվել իրենց զգացմունքների մասին։ Եթե երիտասարդը տղան խոսում է պարտականությունների մասին, իհարկե սա ողջունելի է, բայց դրա տակ ընկած է, դուք նշեցիք, անվստահություն, իսկ ես կասեի, դեռ հստակ չընդունել եւ չձևավորված զգացմունքն է, որը դեռ սեր չէ, ուղակի սիրահարվածություն էր, համակրանք էր, բայց դեռ սեր չէ, հանուն որի դու կարող ես նվաճումներ ունենալ, կարող ես բարձունքներ նվաճել, միայն թե հաղթես, միայն թե հաղթանակով դուրս գաս, այսպես ասեմ։ Տվյալ պարագայում երիտասարդը իհարկե ունի դեռ անելիք իր հասունացման համար, իր ինքնուրույն ձևավորման եւ ինքնադրսեւորման համար, ուստի ինքը այդ լուրջ հարաբերությունները, որովհետեւ այստեղ հարաբերությունների մասին է խոսքը, այստեղ զգացմունքի մասին չի խոսքը, ինքը դադարեցնում է հարաբերությունները, մենք զգացմունքը չենք կարող դադարեցնել կամ ասենք ծնվեց այդ զգացմունքը կամ արհեստականորեն ստեղծենք այդ զգացմունքը, ինքը ձևավորվում է աստիճանաբար եւ մեր մեջ գտնվում է այդ զգացմունքը։ Ուղղակի տվյալ պարագայում խոսքը գնում է հարաբերությունների դադարեցման մասին, այսինքն տվյալ պարագայում ինքը դեռ անելիքներ ունի ինքնուրույն հասունանալու համար։ Ուստի ինքը դադարեցնում է այդ հարաբերությունները, մեկնաբանելով, որ ես երևի թե, այսինքն դու չես կարող ինձ երջանկացնել, պատեքստը այդպեսինն է, եւ ասելով ես քեզ չեմ կարողանում երջանկացնել կամ չեմ կարողանա ապագայի մասին, նշանակում է, որ ես այդքան էլ վստահ չեմ, որ դու ինձ կերջանկացնես, այսինքն տվյալ պարագայում ինքը դեռ չի կողմնորոշվել, դեռ ընտրությունը երևի թե շուտ է կատարել, ժամանակից շուտ անցյալում, ուստի դա հանգեցրել է այդ հարաբերությունների ձևավորմանը, եւ այսօր իրենք այն շեմին են կանգնել, որ պետք է անցնեն ավելի հասուն հարաբերությունների, որոնք իրենք երկուսն էլ պատրաստ չեն, առաջի հերթին տղան պատրաստ չէ, որովհետեւ ինքը դեռ ինքնակայացման հարց ունի, այսինքն այստեղ ոչ թե անվստահությունն է, այլ ինքնակայացման հարցն է, եւ սա պետք է հաշվի առնել, եւ ես ավելի շատ կողջունեի երիտասարդի այդ քայլը, քան աղջիկատեսակետից միգուցե ինքը ինչ որտեղ նաեւ մեղադրում է այդ երիտասարդին, այս պարագայում այդ երիտասարդը ավելի գոհունակության է արժանի, որովհետեւ ինքը լուրջ է վերաբերվում այդ հարաբերություններին, ինքը միայն զգացմունքի ազդեցության տակ չի առաջնորդվում, այլ ուղղակի փորձում է լուրջ հասկանալ առաջի հերթին ինքը իրեն, կայանալ, ինքնադրսևորվել, այնուհետև լուրջ ընտանիքի ստեղծման համար քայլեր կատարել։ Այդ դեպքում ինչ անել աղջկա զգացմունքների հետ, որը ասում է, որ պատրաստ է դժվարություններ հաղթահարել ու բոլորովին էլ պահանջներ չի ներկայացնում։ Այն գիտեք, դա շատ երիտասարդ աղջիկներին բնորոշ կարծիք է, մտածելակերպ է, որ ես պատրաստ եմ հանուն սիրո, ամեն ինչ հաղթահարել, ամեն ինչ զոհաբերել, բայց գիտեք ինչպես, եթե դուք ընտանիքի ձևավորման սկզբից, սա երիտասարդ աղջիկներին իմ հորդորն կլինի երևի, եթե դուք ձեր նորաստեղծ ընտանիքի սկզբում ձեզ դրսևորում եք որպես զոհ և զոհաբերող եք հանդիսանում, հավատացեք դուք ձեր ներընտանեկան հարաբերություններում միշտ լինելու եք զոհի դերում, պետք չէ այդպես մոտենալ։ Իհարկե ես միշտ ծերծ եմ մնում խորուրջներ տալուց կամ հստակ ինչ-որ բաղադրատոմ սեր առաջարկելուց, բայց այնուամենայնիվ տվյալ պարագայում ես կառաջարկեի աղջիկները մի քիչ իրենք էլ լուրջ վերաբերվեն իրենց ինքնության հարցին, իրենց ինքնադրսևորման հարցերին։ Ինչ է նշանակում, ես պատրաստ եմ դիմադրել, ես պատրաստ եմ հանուն մեր ընտանիքի, հանուն սիրո զոհաբերեմ ինձ, ինչի համար պետք է զոհաբերել, ով է ասել, որ սիրո համար պետք է զոհաբերել։ Սերը դա զգացմունք է, այլ տեսեք, ես քիչ առաջ խոսեցի, չէ՞, շեշտեցի, որ այստեղ ոչ թե զգացմունքի մասին է խոսքը, այլ հարաբերությունների մասին է խոսքը։ Եվ տվյալ պարագայում աղջիկը պետք է առանձնացնի, որ սերը իր մեջ մնում է միևնույն է, բայց հարաբերությունները այս պարագայում դեռ դադարում են զարգանալ, որովհետև ժամանակի ընթացքում է արդեն երևալու այդ զգացմունքը, հասուն զգացմունքի է վերածվելու, թե սա մնալու ուղղակի որպես զգացողություն, որը ժամանակի ընթացքում շատ հեշտ ու շատ շուտ կարող է վերանալ։ Առավել եւս երբ առաջին զգացմունքն է լինում, առավել եւս ես կուզենայի նաեւ նշել, որ եթե աղջիկը տրամադրված է, որ հանուն այս սիրո եւ ինքը վստահ է, որ սա իր զգացմունքն է, լուրջ զգացմունքն է, եւ հանուն այդ սիրո ինքը պատրաստ է զոհաբերել ինչ որ բաներ, այս պարագայում իրանից միայն պահանջվում է զոհաբերել այդ հարաբերությունների զարգացումը, այսինքն իր զգացմունքը ոչ ոք իրանից չի կարող խլի, իր զգացմունքը մնա ինքը նույնպես զոհաբերելով, եթե ինքը կարծում է, որ զոհաբերում է ինչ որ բան պետք է զոհաբերի, տվյալ պարագայում զոհաբերում է դադարեցնել այդ հարաբերությունները, սա միայն ընդունել եւ ամենամեծ զոհս այսօր թող դա լինի, հետագայում արդեն ժամանակի ընթացքում եւ ինքը ինքնահաստատվելով եւ ինքնադրսեւորվելով եւ տղայի աննավորությունը ինքնահաստատվելով եւ ինքնադրսեւորվելով, այսինքն հասուն կյանքում կայանալով, իրանք արդեն հետագայում, եթե հարաբերությունները լուրջ զարգանան, իրենք ունենան ընտանիք եւ այդ ժամանակ իրենց ընտանիքը ամուր հիմքեր կունենա, ամենայն դեպս բոլոր նախադրյալները դրա համար կլինեն, իսկ եթե այսօր իրենք հանուն այդ ցանկությանը, ես այս պահին ուզում էի, որ մեր հարաբերությունները շարունակվեն, զարգանան, ինչպես նաթաթներինը, եւ դա չստացվեց, սա ուղղակի որպես փոքրիկ երեխայի կամակորություն, եւ եթե փոքրիկ երեխան հանդիպում է, որ իր ցանկությունը չի կատարվում, ինքը ինչ անում, ինքը հիստերիա է դիմում, չէ՞, կամ էլ կամակոր քայլերի է դիմում, շանտաժների է դիմում, չգիտես էլ ինչ հանարքների է դիմում, տվյալ պարագայում այդ աղջիկա պահվածքը կարևորը, որ չվերածվի նմանատիպ երեխայական քայլերի, այլ ավելի հասուն ու ավելի լուրջ պահվածքի եւ ավելի շուտ իր անձի հետ կապված, ինքնուրույնացման հետ կապված, անձի ինքնակայացման հետ կապված հարցերին ուղված լինի, եւ այդ պարագայում միայն մենք հետագայում կարող ենք ասել, որ իր զգացմունքը եւ հասունացել է, եւ իրանց հարաբերությունները այսպես արդեն հստակ ձևավորվում են, կամ դրական զարգացման են տալիս, կամ էլ ընդհանրապես լավ է, որ դադարեցվել են յուր ժամանակին։ Շնորհակալություն հետաքրքիր մեկնաբանության համար ու հուսանք երիտասարդներին շատ օգտակար եղավ մեր զրույցը։ Չվայելած կրկի կամոք, պատրաստ եմ հետևել նրան մինչև դժող, սկեսնան կարող է այս մարմինը թաքցնել, էլ ինչ աղոտ, եթե մեղքերն են ինձ գերել, դեր, ով առաջին այս մեծ հրաշքը քարկոցի, Սիրո առաջ հավետրները կգոցի, Օլյուցի վեր գետ մեկ անգամ գտի հենար, Որ իր վարսերն իմ ափերին հանգստանա։ Խղճուկ մի ստորին կրքի, արժան չեմ էլ ոչ ներումի, ոչ աղոտքի, մեղք ու հանցանք կնոջ կերպով պարում են դեր, սակայն միայն նրա տենչանքն է ծնում սեր, սեր, ամեն չարի ու կրակի դժոխայի, Մարմին տված ուր է բերում այս պարուհին, Ատտեր գտա հավատարին քո ծառային, Թող այս հիշեր այդ գիրքը ինձ չխնայի։ Սեր հոգիներ Այն պարով անհակ ճախլում ես վեր, Ամի թե ոչ ոգ չի հասել սիրուն այս մետ, Գեղեցություն այս անարատ է ու անեղթ, Ոսիրեցյալ իմ թույլտուր երկ նրան ծոնել, Գետ մեկ անգամ հավատարիմ կեր չլինել, Կանել կար այսօր նորից վրասնետել, Հմայքն այրին կարող ես դրուկ տացնել մեկ են, Եվ մահնանքան մեր ինձ անգիս չի պարքելի, Սիրուտ համար հոգիս կտամ չարքին գերի, Սիրուտ Հաղորդակցիկն է եթերում տեղական ժամանակով 15:52 րոպե։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր ռոքնռոլի համաշխարային օրն է, ավակ 5 շաբթին է։ Այսօր ծնվել են Սեմյուել Բեքեթը, իրլանդացի գրող, Նոբելյան մրցանակակիր գրականության ոլորտում, Մաքս Մոսլին, բրիտանացի ավտոմրցաշավորդ, Մայքլ Բրաունը, ամերիկացի հայտնի բժիշկ, կենսաքիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Բիլ Կոնտին, ցաքումով իտալացի, ամերիկացի կոմպոզիտոր, ֆիլմերի երաժշտության հեղինակ, Անդրեյ Գևորգյանը, կինոյի և թատրոնի ռուսաստանցի հայտնի կոմպոզիտոր, Միխայել Շուխուտինսկին, ռուս երգիչ երգերի հեղինակ, Ռուդի Ֆյոլերը, գերմանացի ֆուտբոլիստ Մարզիչ, Սերգեյ Շնուրովը, ռուս երգիչ։ Մշո աղջիկ գետինչ լավնես։ Հերացել եմ ես կոմոտե, հերացել եմ ես կոմոտե, ավպեցել եմ համոտե, Մշո աղջիկ գետինչ լավնես։ Արպեցել եմ համութե, մշո աղջիկ, էդ ինչ լավնե։ Սնվել եմ այն հողում, որ քամուց չար չեն դողում, պապերի շեն ու ոճախ, այս քարին է չեն թողնում։ Ես սնվել եմ այն հողում, որ արևն անթելով, էրների վրա հսկա, արտլանում է ուշով։ Արդարնալ դուք չեք հասցրել, բայց երբ ձեր կյանքի գնով հաղթանակն ունի հասցրել։ Հերոսներ այսօր էլ կար